Na pikniku rodzinnym tłumy dopisały, pogoda także. No to teraz o tym, co w aurze jutro. Rano pogodnie, a potem zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, przelotne opady deszczu i burze. W czasie nawałnic opady intensywne. Tylko na wschodzie Polski poniedziałek powinien minąć bez deszczu. Maksymalne temperatury to od 29 do 32 stopni, tylko w rejonach podgórskich i nad samym morzem. Mniej, od 24 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsch. Patronat medialny – program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. 6 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Proszę Państwa, wielka gwiazda, supergwiazda rocka wydaje jutro nowy album. Nie jesienią, jak to się zwykle czyni, przed gwiazdką, ewentualnie nie wiosną, przed letnią trasą koncertową, tylko właśnie teraz, w środku lata. To nie jakaś pomyłka producentów? Nie. Wszystko jest precyzyjnie zaplanowane, bo w tym przypadku nie chodzi o pieniądze. I Państwo już słyszeli, Państwo wiedzą, jak ten album się zaczyna, bo on zaczyna się tak. Here's one of your old rock and roll favorites, Brandon. Shuffle on down to Broadway. One, two, one, two. They call me to breathe. I keep rolling down the road. Jeśli przypadkiem słuchają Państwo dzisiejszego Minimaxu gdzieś w samochodzie, to będzie się Państwu dobrze słuchało, bo to jest dobra muzyka samochodowa. Historia jest powszechnie znana, więc w największym skrócie, tylko sięgając do pamięci, przypomnę fakty. Kariera J.J. Cale'a jest po części sprawą przypadku, choć wiadomo, że przypadkom trzeba pomagać. Pod koniec lat 60. sławny już wtedy gitarzysta Eric Clapton szukał materiału na swój pierwszy solowy album. Amerykańscy przyjaciele podrzucili mu singielka. Singielka, bo artysta nie miał jeszcze, ten artysta, o którym mowa jako kompozytorze, nie miał wtedy jeszcze na koncie long playa, więc singielka nieznanego szerzej muzyka z Oklahomy J.J. Cale'a. Spodobała się piosenka After Midnight Claptonowi, zrobił swoją wersję, a nawet wspólnie z producentami tej pierwszej płyty wydanej w 1970 roku uczynił After Midnight pierwszym singlem. No i oczywiście za sprawą nazwiska Claptona to był spory sukces. No a za tym sukcesem poszła także własna kariera J.J. Cale'a. On dopiero w 1972 roku wydał pierwszy album, po nim kilka kolejnych, które przyniosły mu spory sukces. No i tak się ta kariera potem już toczyła przez wiele kolejnych lat. Album, który ukazuje się jutro, jak powiedziałem, nie przypadkiem. Wczoraj minęła rocznica śmierci J.J. Cale'a i stąd ta płyta. Ona nosi tytuł Eric Clapton and Friends. Przyjaciele, będzie o nich jeszcze mowa. A tytuł cały Debris to od jednej z piosenek Cale'a, tej, która przed chwilą. I dalej An Appreciation of J.J. Cale. No, rzadko używane słowo w tytułach. Zwykle to się pisze coś w rodzaju Celebration the Music of. To słowo, coś jakby docenienie, wartościowanie, też użyte nie przypadkiem. No i tak właśnie, króciutko, króciutkie piosenki, tak jak kiedyś nagrywał je J.J. Cale. Eric Clapton firmuje ten album jako główny artysta i ma największe zasługi w jego przygotowaniu. Jestem posłańcem, mówi, posłańcem, który przypomina, przynosi, pragnie podkreślić wartość muzyki J.J. Cale'a, wartość nieprzemijającą. To Clapton jest dobrym duchem tego przedsięwzięcia, zagrał na wszystkich utworach, we wszystkich utworach. Zebrał właściwie swoją ekipę, bo płyta jest przygotowana przez ludzi, którzy grają na co dzień z Claptonem, przez jego producenta, przez jego kobiety z chórku. Cała jego ekipa przy tym pracowała. No a żeby przedsięwzięcie brzmiało jeszcze mocniej i donośniej, poprosił o współpracę, jak to podkreśla, kilku podobnie myślących przyjaciół. Wśród tych przyjaciół znany amerykański wokalista i gitarzysta Tom Petty. Tom Petty i Eric Clapton wspólnie w utworze J.J. Cale'a z albumu The Breeze. No a gdyby Tom Petty na tym albumie jeszcze dwukrotnie w bardzo zgrabnych utworach. No a gdyby państwo mieli ochotę na więcej Toma Petty'ego, to także nie czekając na jesień, wydaje on jutro w Europie, pojutrze w Stanach Zjednoczonych, swój nowy album Hypnotic Eye. Further out, making moves. a honey dog trip. Shoots from the hip, tell me everything gon' be okay. Petty and the Heartbreakers to firma w Polsce doskonale znana, tak sądzę. Choć jakoś nieszczególnie popularna, też tak sądzę, no ale nie przyjeżdżają do nas na koncerty, to trudno się dziwić. W Stanach Zjednoczonych to jest firma bardzo, bardzo mocna. Po dłuższej przerwie Tom Petty and the Heartbreakers wydają swój 13. studyjny album, a później pewnie będzie jakaś solidna trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych. American Dream Plan B to pierwszy króciutki utwór otwierający ten album, a zaraz potem kolejne nagranie, Fault Lines. I got No, słyszeli Państwo, z klasycznej, rockowej, gitarowo-harmonikowej formuły można jeszcze coś wykrzesać. Tom Petty and the Heartbreakers, amerykańska grupa, wydaje jutro, w połowie lata, swój 13. studyjny album. Podejrzewam, że to przygrywka do kolejnego solidnego tournée. Wiele się dzieje na tym albumie, jeszcze co najmniej jedna ważna piosenka i postaramy się do niego dzisiaj wrócić. No a teraz chciałbym oznajmić z dużą radością, że minimaksowa reprezentacja, którą wyłoniliśmy i wysłaliśmy na koncerty zespołu Kansas, spisała się bardzo dobrze. Zresztą nie tylko reprezentacja, bo dostaliśmy od Państwa wiele, wiele listów opisujących, jak to na Kansasie było. Było dobrze, było nawet bardzo dobrze. Kansas się podobał w warstwie instrumentalnej, dają radę zdecydowanie, a wokalnie też starają się jak mogą. Pani Beata przysłała mi nawet informację o spotkaniu z zespołem. Odbyło się tak zwane meet and greet. Uścisnęliśmy im dłonie, otrzymaliśmy autografy, można było zamienić kilka słów. Na koniec wspólne zdjęcie, które przesyłam w załączeniu. Sami muzycy przesympatyczni, uśmiechnięci, nie widać po nich zmęczenia trasą. No i jest zdjęcie rzeczywiście bardzo sympatyczne. Obecność Państwa na koncertach zespołu Kansas i sukces, jaki te koncerty odniosły, przypomniała mi o istnieniu pewnego amerykańskiego zespołu, który ma także geograficzną nazwę i także zaczynał swoją karierę w dawnych czasach. Ma ten zespół bardzo, bardzo charakterystyczne brzmienie i myślę, że Państwo rozpoznają to brzmienie po pierwszych sekundach. Nadal mają dobrego gitarzystę, choć to nie jest już ten oryginalny z pierwszego składu. No a sekcja dęciaków, oryginalna jak najbardziej, jest absolutnie fenomenalna i bezkonkurencyjna, o czym wiadomo od dawna. Zespół Chicago poznali Państwo z pewnością. To jeden z tych amerykańskich zespołów, które jeszcze nigdy w Polsce. Ale wydali właśnie kolejny album. Świat się toczy, a Chicago ciągle wydaje kolejne albumy. Album, jak to zwykle u zespołu Chicago, ma numer 36 i jak to czasami zdarza się tylko w zespole Chicago, ma także tytuł Now. Na tym albumie Chicago brzmi tak, jak Chicago brzmieć powinno. Krytycy oceniają, że to dobry album po różnych takich troszkę bardziej miękkich płytach z balladkami. Tu jest jakby powrót do źródeł, ale brzmi tak, jak mówię, standardowe Chicago, tak to nazwijmy, z jednym może wyjątkiem. To taki skoczek w boczek utwór zatytułowany Naked in the Garden of Allah. We are lost. Chicago z delikatnym wschodnim ornamentem. W nagraniu Naked in the Garden of Allah, nagranie z nowego albumu Now. 36. album w karierze ukazał się w lipcu tego roku. Czy ja już mówiłem w dzisiejszej audycji, że to audycja dobra do słuchania w samochodzie, jeśli gdzieś tam przypadkiem państwo jej słuchają, to dobrze, bo sięgniemy po płytę, o której tydzień temu mówiłem, że ona dobra do samochodu. Album nosi tytuł Light My Fire, A Classic Rock Salute to the Doors. Nie jest on w całości tak dobry jak te dwa nagrania przed tygodniem, nie takie na nim wszędzie gwiazdy, ale kilka co najmniej nagrań wartych uwagi. To dzisiaj jeszcze jedno na prośbę, jakby państwa, słynny temat z odgłosami burzy wykonają Jolyn Turner, wokalista niegdyś w zespole Rainbow, Tony Kay grał na klawiszach w zespole Yes i Steve Cropper, legenda amerykańskiej gitary. Riders on the Storm. Killer on the road.

Tak brzmi Riders on the Storm w wykonaniu klasycznych rockowych artystów. Jolin Turner jako wokalista, Tony Kay na klawiszach i Steve Cropper na gitarze. Album nosi tytuł Light My Fire, a classic rock salute to the Doors, wydany w czerwcu w Wielkiej Brytanii. Nie wiem niestety, czy ma polską dystrybucję. Czy zagrali Dust in the Wind, pyta pani Magdalena. To oczywiście w kwestii koncertu zespołu Kansas. Zagrali z dużą pomocą publiczności. W każdym razie tak było w Warszawie. No a teraz wróćmy do tego nowego albumu Erika Claptona i jego przyjaciół The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. Oprócz całego niemal otoczenia Claptona, zresztą tu różni artyści, na przykład Derek Trax gra na gitarze w dwóch utworach, są jeszcze wyróżnieni szczególnie przyjaciele, podobnie myślący przyjaciele Erika Claptona. Willie Nelson w dwóch utworach śpiewa swoim niezwykle charakterystycznym głosem. Special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night in a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird, sang me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Sang it so sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, and she was just singing. And they weren't lies, just part of the show. Songbird, sang it to sleep, and ease my mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat it? Say it one more time. Songbird to nieznana wcześniej kompozycja J.J. Cale'a. Cale nagrał ją tylko jako demo, nigdy nie opublikował. Willie Nelson i Eric Clapton, prawda? Jak pasowało. Wspomniany już Tom Petty na albumie pojawia się trzykrotnie, między innymi w nagraniu The Old Man and Me. Old man, party piping today. Obok gwiazd niewątpliwych Marka Knopflera, Johna Mayera, Willie Nelsona, Toma Pettiego. Gościem tej płyty jest także Don White. Nazwisko stosunkowo mniej znane, ale jego obecność nie jest tu przypadkiem. To artysta z Oklahomy, z Tulsy, tak jak J.J. Cale, który z Cale'em współpracował. Cale pomógł mu rozpocząć właściwie karierę i potem Don White kontynuował ją w stylu zbliżonym do Cale'a. Jest to więc artysta, który doskonale wie, jak powinno wyglądać nagranie w stylu J.J. Cale'a. Thank you. Minimax i nowy album Erika Claptona powróci po serwisie informacyjnym. Bo na zegarze 23. Mamy niedzielę, 27 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Obrażenia poważne, ale nie ma zagrożenia dla życia. Za chwilę o stanie polskiej dziennikarki rannej na wschodzie Ukrainy. Po ponad 3 miesiącach kościół w Jasienicy znów otwarty. Ksiądz Lemański ma od jutra zacząć pracę w ośrodku neuropsychiatrii. W finale Polska i Rosja o wyniku zdecydowały rzuty karne. Powiemy o piłkarskich mistrzostwach świata. Dzieci z domów dziecka. A na początek zapewnienia z Charkowa życiu polskiej dziennikarki, która została ciężko ranna na wschodzie Ukrainy, nie zagraża niebezpieczeństwo. Biankę Zalewską w szpitalu odwiedził polski konsul, a Michał Safianik z resortu spraw zagranicznych przekazuje to, co na miejscu usłyszał dyplomata. Nie ma zagrożenia życia i najprawdopodobniej jutro zostanie przetransportowana do Kijowa. Najważniejsze jest to, że jej stan jest, można powiedzieć, dobry. Choć obrażenia ciężkie. Bianka Zalewska pracuje dla ukraińskiej stacji telewizyjnej Espresso TV. Samochód, którym jechała wraz z ekipą, został ostrzelany przez prorosyjskich separatystów, mimo iż był oznakowany jako pojazd, którym poruszają się dziennikarze. Opony auta zostały przebite i samochód przewrócił się, relacjonuje właściciel stacji telewizyjnej Mykoła Kniażnicki. Ona ma złamany kręgosłup, jeden z kręgów piersiowych, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nerwy nie zostały uszkodzone, więc będzie mogła chodzić. Ma też złamany obojczyk i uszkodzone nerki. Tak samo złamana klepszyca i wrażenie nerki. Do zdarzenia doszło w strefie walka. Te trwają nieprzerwanie. Ostrzelane zostało m.in. centrum Gorłówki. Armia ukraińska twierdzi, że dokonali tego separatyści, aby zdyskredytować wojsko. Ostrzał przeprowadzono z moździerzy i wyrzutni grad. Kijów twierdzi, że celem terrorystów jest zastraszenie miejscowej ludności i zachęcenie jej do wstępowania do uzbrojonych grup separatystów. Oficjalne dane donieckiej administracji obwodowej mówią o 13 zabitych, w tym 2 dzieci. Nieoficjalnie mówi się o liczbie dwukrotnie większej. Mieszkańcy Gorłówki chowają się w schronach, piwnicach i cerkwiach. Z wyrzutni grad ostrzelano także Awdijewkę, czyli praktycznie przedmieścia Doniecka. Według świadków co najmniej 5 osób zginęło, a 50 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kościół w Jasienicy ponownie otwarty dla wiernych. Arcybiskup Henryk Hozer przekazał klucze do świątyni księdzu Krzysztofowi Kozerze. Objął on probostwo po księdzu Wojciechu Lemańskim, który opuścił parafię przed rokiem w atmosferze konfliktu z kurią. A metropolita warszawsko-praski w rozmowie z dziennikarzami przekonywał, że zamknięcie kościoła ma na ponad 100 dni to była decyzja właściwa. W tamtej sytuacji nie było innej drogi. Kościół nie jest instytucją usługową. Kościół jest zwołaniem wiernych w jednym duchu. Absolutnie dochodziło tutaj do skandalizujących zupełnie scen. Ale otwarcie kościoła konfliktu nie kończy. Wielu wiernych jest zadowolonych z nowego proboszcza, inni czekają na powrót poprzedniego. My dawno czekaliśmy na takiego księdza. Nie poróżnił ludzi, wszystkich zjednał. No coś pięknego. Naprawdę, coś pięknego. Ja jestem na bieżąco w sprawie, dlatego że znam osobiście księdza Wojciecha Lemańskiego. Wiem jedno, że ksiądz Lemański powiedział, że bardzo chciałby wrócić po prostu do parafii do Jasienicy, bo czekają na niego jego parafiani. Arcybiskup Hozer wyznaczył mu inne zadanie. Od jutra ksiądz Lemański powinien rozpocząć pracę jako kapelan Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Brazylia w tyle, wygrała Rosja, Polska znalazła się na drugim miejscu. Taki jest rezultat Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. W turnieju rozegranym w Warszawie na stadionie Legii wzięło udział 26 drużyn z całego świata, mówi Marcin Lisiak ze stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. My zaczęliśmy jako mała inicjatywa 5 lat temu, lokalna bardzo dla dzieciaków z domów dziecka. Okazało się, że dzieciaki wyzwoliły taką pasję do gry w piłkę, ale też zaczęły się przygotowywać do naszych turniejów, zaczęły bardziej troszczyć się o swoje życie. Ideą naszego turnieju jest pomaganie dzieciakom we wchodzeniu w dorosłe życie, ale też chcemy, żeby to była po prostu zabawa dla nich, taki drugi dzień dziecka. Czyli łączymy tutaj te dwa elementy. I zabawa jest, ale ponieważ przyjechali też działacze z wielu klubów, którzy łowią piłkę, talenty, to dla wielu uczestników turnieju to realna szansa na karierę. Zostać piłkarzami na pewno, każdy z nas marzy o tym, no i utrzymywać się z tego, tak, żeby żyć po prostu. Czy taki turniej daje wam szansę? Czy być może zostaliście przez kogoś zauważeni? Mnie i kolegę tutaj obserwuje menadżer Sporting Lizbona. Mistrzostwa te są największą na świecie sportową imprezą dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. O wyniku finału, w którym drużyna Rosji pokonała